11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet nog eens $83,3 miljoen betalen aan schrijfster E. Jean Carroll, die hem eerder van verkrachting beschuldigde. Dat heeft de jury besloten in een smaadzaak die zij tegen hem aanspande. De rechter stelde eerder al vast dat hij Carroll seksueel had misbruikt, maar omdat Trump haar een leugenaar noemde, heeft ze hem ook aangeklaagd voor smaad. Het AD gaat in hoger beroep tegen het publicatieverbod van de rechtbank Amsterdam. Dat zegt de hoofdredacteur op de website. De rechter bepaalde eerder vandaag dat de krant niet meer mag publiceren over geluidsopnames die gemaakt zouden zijn door de doodgeschoten journalist Peter R. de Vries en die in het bezit zijn van de krant. Daaruit zou blijken dat presentator Galit Kassem een ambtenaar zou hebben omgekocht. Royce de Vries had het kort geding aangespannen. Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om humanitaire hulp in Gaza te bieden door een luchtdropping uit te voeren. Het zou daarbij kunnen gaan om het droppen van bijvoorbeeld water, voedsel en medische voorzieningen. Ook is een maritieme corridor een optie om zo de Gazastrook via schepen te bevoorraden. Voor de hulp moet Israël toestemming geven en die is er nu nog niet. De Franse regering komt protesterende boeren tegemoet en zet een streep door een plan om de belasting op landbouwdiesel te verhogen. Dat heeft de Franse premier Attal de boeren in een bijeenkomst toegezegd. De boeren protesteren ruim een week in Frankrijk en blokkeren ook wegen. Dinsdag vielen 2 doden bij een barricade toen een auto tegen de muur van stroobalen aanreed. Boerenbonden eisen onder meer minder belasting en gegarandeerde minimumprijzen. Van de handreiking van de premier lijken ze niet onder de indruk. Ze hebben al laten weten door te gaan met de acties. ProRail verwacht dat er tijdens het herstel van de constructiefouten in 10 viaducten op de hogesnelheidslijn geen treinen kunnen rijden. Het gaat om het traject tussen Amsterdam en Rotterdam. ProRail noemt het herstel van de viaducten buitengewoon complex. Het is niet bekend wanneer de reparaties beginnen. Een medewerker van de gevangenis in Alphen aan de Rijn is op staande voet ontslagen nadat hij was betrapt op het beschadigen van condooms. De gevangenis noemt het gedrag van de medewerker volstrekt onacceptabel. De condooms werden aan gevangenen gegeven die ze kregen bij zogeheten bezoek zonder toezicht. Waarom de medewerker dit deed is niet bekend. Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City genoegen moeten nemen met de 11e plaats. Op de 1000 meter bij de mannen ging de Amerikaan Jordan Stolz er met de winst vandoor. Hij zette een tijd neer van 1:05:37 en dat is ook meteen een wereldrecord. Het weer vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen droog, weinig wind en geregeld zon bij een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Ruitschade? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Opgelost. Autotaalglas. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Een 24-jarige heeft de finale van de slimste mens gewonnen. Ja, ik weet dat ik nu klink als een onversneden boomer, maar zeg eerlijk, het is toch fijn om te weten dat de jeugd van tegenwoordig nog niet helemaal verloren is. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Aan de vooravond van het ledencongres kwamen VVD-bestuurders vanavond samen in Noordwijkerhout. En ze hadden heel wat te bespreken met Dylan Jesselgus na al het gedoe in de partij sinds de verkiezingsuitslag en natuurlijk ook in de formatie. Israël moet meer doen om genocide in Gaza te voorkomen, oordeelden de rechters van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Hoe zijn de reacties in Israël? En de bolero van Maurice Ravel behoort toch wel tot de evergreens van de klassieke muziek. Hoe kwam het tot stand en wat voor man was Ravel eigenlijk? Het wordt duidelijk in een nieuwe bioscoopfilm. En we blikken met minister van Economische Zaken Mickey Adriaanses terug op haar tijd in het kabinet Rutte 4. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 26 januari. Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Een belangrijk tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof. Israël moet er alles aan doen om genocide in Gaza te voorkomen. Dat betekent onder meer Palestijnen niet zomaar doden. A. Killing members of the group. Geen ernstige lichamelijke of mentale schade toebrengen. B. Causing serious bodily or mental harm to members of the group. En geen maatregelen nemen om de levensomstandigheden te verslechteren. C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. Volgens Palestijnen is het vonnis helder. Geen enkel land staat boven internationale wetgeving. The ICJ order is an important reminder that no state is above the law. Wel hadden Palestijnen liever een staakt het vuren gezien. Order cannot be implemented in any way, shape or form without a ceasefire. It's as simple as that. Premier Netanyahu van Israël wil niks weten van een staakt het vuren. Hij benadrukt het recht op zelfverdediging. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. En verwijten van genocide noemt hij schandalig. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous. In Oude Pekela hebben koperdieven toegeslagen. Ze hebben leidingen gestolen uit een transformatorhuis. Daardoor is er schade ontstaan aan de elektriciteitsvoorziening. En is het mogelijk dat er in sommige woningen een hogere spanning in de woningen heeft plaatsgevonden dan normaal gebruikelijk is. En die spanning is normaal zo'n 230 volt. Nu was dat 400 volt. En daar is de oplader van deze man niet tegen bestand. Ik moest om 7 uur moest ik naar mijn werk. En ik word om 3:30 wakker, schrik ik wakker. En ik knap heel die oplader, die knapt in mijn gezicht. En die oplader is niet het enige dat kapot is. Een laptop is kapot. De hoorzoekkapper kapot. Een dure game-pc, die wil niet meer aan. De koelkast is kapot. Onze televisie in een kamer is kapot. En een cd-speler is kapot. En wie hebben mijn elektrische bellen, die ben ook kapot. Van Oude Pekela naar Ermelo, waar al de eerste lammetjes geboren zijn. Kinderen mochten langskomen om het te vieren. En dat doe je natuurlijk met een beschuit, muisjes, dat feest is. Ook Jan Terlouw kwam langs. Hij mocht het eerste lammetje adopteren. Ik noem je Eleonore. De oud-politicus en schrijver had ook nog een serieuze boodschap. Schapen kunnen ons heel veel leren in een kudde. Gelijkwaardig, allemaal. We horen er allemaal bij. En dat was Nieuws Vandaag. Op Radio en TV. En Lot Lewin las de kranten van zaterdag, Lot. In NRC een uitgebreid en kritisch stuk over het financiële beleid van de Technische Universiteit in Delft. Zo zijn er tientallen miljoenen geïnvesteerd in een protonenkliniek waar onderzoek wordt gedaan naar kankerbehandelingen. Maar het is een zwaar noodlijdend bedrijf en de TU blijft er maar geld in steken. De krant is ook kritisch over de bestuursvoorzitter die liever geld uitgeeft dan het verdient. Dat is terug te zien in bijvoorbeeld de declaratiecultuur, waar het huren van een Mercedes S-klasse met chauffeur geen ongewone zaak is en één decaan het presteert om voor €1800 aan lunchkosten te declareren in een maand tijd. De Telegraaf leeft met ze mee. Met de 170.000 kinderen in groep 8 die maandag beginnen aan de doorstroomtoets, eerder de CITO-toets genoemd. Andere jaren was dat pas in mei. Dat het toetsmoment is vervroegd is om ieder kind een gelijke kans te geven bij de inschrijving op een middelbare school. Eind maart gaat de inschrijving voor de middelbare scholen open. Dat gebeurde met een voorlopig schooladvies. Maar als een kind het op de toets toch beter of slechter blijkt te doen, wordt het advies in mei nog aangepast. En dan is de kans groot dat het kind niet meer op een passende school terecht kan, omdat de klassen vol zitten. Je bent nooit te oud om te leren, blijkt uit het interview van Joke Swiebel in de Volkskrant. Zij promoveert op haar 82ste op het homohuwelijk. Ze heeft er zelf in de jaren 60 voor gestreden en onderzocht nu voor haar promotie de 4 wetswijzigingen die leiden tot gelijke rechten voor homoseksuelen. Drijvende kracht achter het homohuwelijk, ontdekte ze, was niet de gaykrant, maar het CDA. En nog iets wat ze leerde van het onderzoek, dat Nederland geen gidsland was op het gebied van homorechten. Nederland was misschien wel de eerste die het homohuwelijk invoerde, maar veel andere landen waren allang dezelfde weg ingeslagen. Het AD weet het, de handige reiziger weet het. Wie slim is, probeert de vakantiegarderobe te beperken tot wat er in het rolkoffertje past. Want die kon altijd gratis mee in het vliegtuig. Tot nu. Want ook Transavia houdt ermee op. Voortaan moet je een tientje betalen voor je koffertje. De krant spreekt met de reiskoepel ANVR, die er gelukkig ook iets positiefs over opmerkt. Want dit is ook het einde van vertraging. Omdat die rolkoffertjes niet meer in de handbagage passen en toch naar het ruim moeten. En het einde van de ergernis wanneer je jouw reistasje niet eens meer kwijt kunt, omdat iemand anders een hele hutkoffer meesleept. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day to let it get away. It's a beautiful day. Oh, touch me. Clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds with the leaving her now. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. U2, A Beautiful Day. Het AD gaat in beroep tegen het publicatieverbod dat de rechter eerder vandaag oplegde. De krant mag geen nieuwe verhalen brengen over mogelijke omkoping door advocaat en tv-presentator Khalid Kassem, oud-advocaat moet ik zeggen. De krant stelt een zogeheten spoedappel in tegen dat verbod. Contact met mediaadvocaat Christian Albedink-Tijm. Goedenavond. Goedenavond. Hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat een rechter zo'n publicatie bij voorbaat verbiedt? Ja, bijzondere omstandigheden creëren bijzondere uitspraken. En het bijzondere van deze zaak is dat we niet precies weten wat de omstandigheden zijn. Maar we moeten er maar van uitgaan dat die bijzonder zijn. Want anders zou de rechter dit niet hebben besloten. Want welke afweging maakt een rechter dan? Want vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een groot goed in ons land. Zeker, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar is tegelijkertijd niet absoluut. Bovendien gaat het hier wel om een preventief publicatieverbod, zoals je dat dan noemt. Dus je verbiedt dat iets verschijnt. En dat noemen we censuur in Nederland. Dus dan zal de rechter wel een extra strenge toets toepassen. Maar wat we wel weten op basis van de berichten is dat er toch wel een paar bijzondere omstandigheden hier sprake van is. In de eerste plaats gaat het om informatie van de telefoon van Peter R. de Vries, die mogelijk gestolen is. Mm-hmm. Dus dat is al een bijzondere omstandigheid. Wat de rechter doet is, die gaat dus naar al die omstandigheden kijken en die gaat die tegen elkaar afwegen. Andere bijzondere omstandigheid in deze zaak is dat het een vertrouwelijk gesprek was tussen advocaten. Die ook een beroepsgeheim hebben en een zogenaamd verschoningsrecht op basis waarvan die informatie geheim kan blijven. Over een rechtszaak, dus over een cliënt, over een zaak die ze hebben gevoerd. En het is de derde bijzondere omstandigheid dat Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, zegt van ja, als deze informatie naar buiten komt, dan komt mijn veiligheid in het geding. Dus je ziet, zeg maar, aan de ene kant, aan het ene bakje waar gewogen moet worden, zie je drie bijzondere belangen. Dan hebben we aan de andere kant het belang van de vrijheid van meningsuiting van het Algemeen Dagblad. Dat is ook een beetje moeilijk in te schatten, want we kennen de inhoud van het artikel niet. We weten natuurlijk wel dat het Algemeen Dagblad Khalid Kassem eerder ervan heeft beschuldigd dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht. Ja, is het maatschappelijk belang van de publicatie groot genoeg dat het opweegt tegen die andere drie belangen? Mm. Nou, de voorzieningrechter hier in Amsterdam heeft nee geantwoord. Ja, de AD-hoofdredacteur die zegt, met dit vonnis wordt op ongekende wijze ingegrepen in de persvrijheid. Is het inderdaad ongekend te noemen? Nou, het is niet ongekend. Het gebeurt wel vaker. Met name waar er sprake is van geheime informatie of vertrouwelijke informatie die naar buiten komt. Dus er wordt altijd een afweging gemaakt tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds die andere belangen. Dat kan veiligheid zijn, de bescherming van de eer en goede naam en ga zo maar door. Dus het is niet ongekend. We kennen ook voorbeelden uit het verleden dat er uit geheime strafdossiers werd gelekt en ga zo maar door. Maar een preventief verbod als zodanig is wel bijzonder. Nu had de voorzieningrechter in deze zaak wel de beschikking over het conceptartikel. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar dat is iets wat ik het AD in ieder geval niet had geadviseerd om te overleggen aan de voorzieningrechter. Want daardoor kan de rechter wel een betere afweging maken van de zaak. En dan, ja, dan speelt dat censuurverbod een iets minder grote rol. Dat is een strategische fout, zou je dat noemen als advocaat? Om dat te geven aan ja, de rechter? Ja, ik zou dat nooit hebben gedaan. Laat ik het zo zeggen. Want dan kan je gewoon de inhoud van het artikel beoordelen. En meestal zeg je dan als persmedium van ja, we zijn gewoon met een onderzoek bezig. We weten niet wat eruit gaat komen. Maar we willen deze informatie gebruiken. En nu heeft de rechter zowel die informatie kunnen toetsen als het artikel zelf. En heeft u in uw eigen praktijk als advocaat wel eens te maken gehad met zo'n rechterlijk publicatieverbod, dat mogelijk dreigde? Ja, ik heb ooit een zaak gedaan voor RTL Nieuws. Die hebben toen gebruik gemaakt van een geheim vertrouwelijk rapport van de Nederlandse Bank. Het ging toen over de DSB-bank. En de Nederlandse Bank die zei, ja, dit is echt super geheim. Er staat ook al van geheim op, je mag het niet gebruiken. Dus weg ermee. Ja, toen heeft de rechter ook naar verschillende belangen gekeken. De rechter, ook hier in Amsterdam overigens, vond de publicatie of de onderwerp waar het om ging wel van groot maatschappelijk belang, de DSB-bank, heeft toen ook over, ja, het is geen gestolen informatie. Die informatie is op een andere weg bij RTL Nieuws toegekomen. Dus die heeft die publicatie wel geoorloofd. Maar dat voorbeeld laat wel zien dat ja, in dat soort omstandigheden, iemand die ziet dat zijn vertrouwelijke informatie of geheime informatie naar buiten komt, ja, toch wel naar de rechter kan stappen. Ja, dat spoedappel komt er dus aan. Hoe groot is nou de kans dat de rechter tot een ander inzicht komt? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, hè, omdat we dus gewoon de feiten en omstandigheden van deze zaak niet kennen. Dus het blijft een beetje speculeren. Het is volgens mij een turbo-spoedappel zelfs. Dat is nog sneller dan een spoedappel. Dat is extra snel. De hoogste versnelling gaan ze. Maar hoe snel hebben we het dan over? Is dat weken? Nou, dat kan. Het Hof, dat hangt helemaal van het Hof af. En het belang. Het Hof kan heel snel uitspraak doen als ze willen. Dus het is moeilijk in te schatten. Die voorzieningrechters hier in Amsterdam, die zijn echt wel goed bij de rechtbank Amsterdam. Die hebben vaak met dit soort zaken te maken in eerste aanleg. Dus die hebben er veel ervaring mee. Het Hof Amsterdam heeft er iets minder ervaring mee. En daar vind ik nou niet een hele veilige haven als het om dit soort uitspraken gaat. We gaan het zien. Dank, mediaadvocaat Christian Albedink-Tijm. Ja, de ogen van Politiek Den Haag zijn dit weekend gericht op Noordwijkerhout, waar de VVD-leden bijeenkomen voor het congres. Als VVD-leider Jezelgus daar opdrachten mee krijgt van haar leden, kan de kabinetsformatie weer een stukje ingewikkelder worden. Dat ledencongres, dat is morgen, maar ook vanavond had Jezelgus een optreden in datzelfde Noordwijkerhout. En daar is ook onze eigen Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Simone, goedenavond. Ja, bij welke gelegenheid was Jezelgus vanavond? Waar ging het om? Ja, dit was een congres van wat ze in de VVD noemen de bestuurdersvereniging. Dan moet je denken aan mensen als raadsleden, wethouders, leden van provinciale staten ook. In ieder geval mensen die een bestuurlijke functie hebben of hebben gehad in de VVD. Dit gezelschap, dat is wat Rutte wel eens heeft genoemd de ijsvloer onder de partij. Noem het de ruggengraat. In ieder geval in dit gezelschap moet een partijleider de steun op orde hebben om te kunnen overleven. Dus het was wel een belangrijke avond. Maar er was natuurlijk een hoop onrust in de partij de afgelopen weken. Was daar vanavond nog iets van te merken? Nou, onrustig was het vanavond hier zeker niet. Ik had je er graag wat van laten horen, maar ik mocht er geen opname van maken. Dus Simone, je moet het even doen met mijn ooggetuigenverslag. En ik kan je vertellen, je bent heel betrouwbaar. Dank je wel. Ik heb mensen vragen horen stellen over wat er allemaal gebeurd is de afgelopen weken, maar dat ging op heel vriendelijke toon. Over dat gedoe met die spreidingswet, dat het erop leek naar buiten toe dat de VVD zo ontzettend verdeeld is. De ene fractie tegen de wet en de andere ervoor. Wil de echte VVD nou eens opstaan, vroeg deze VVD'er. Nou, er kwam een beetje zelfkritiek van Jezelgus. Ja, het was heel rommelig naar buiten toe. Hebben we zelf veroorzaakt, zei ze. Had anders gemoed. En daarna begon ze hetzelfde te zeggen als wat ze steeds zegt de laatste dagen. Namelijk dat de VVD inhoudelijk helemaal niet zo verdeeld is. Dat de hele partij wil dat er minder mensen naar Nederland komen. En dat ze het er ook over eens zijn dat de opvang van die mensen vervolgens netjes over het land moet worden verdeeld. En met die combinatie nam deze zaal in ieder geval genoegen. Terwijl het toch allemaal bestuurders waren van wie heel veel mensen voor die spreidingswet zijn. Ja. Jezelgus heeft die wetten geprobeerd te torpederen. Zat dat de discussie het gesprek niet in de weg vanavond? Nou, misschien kun je zeggen dat de bestuurders die voor de spreidingswet zijn, en dat gold zeker voor één van hen hier vanavond in de zaal, namelijk de VVD-fractievoorzitter van Ter Apel, die hebben in zekere zin gekregen wat ze wilden hebben, namelijk die wet. En als je krijgt wat je wil, ja, dan is het makkelijk om vergevingsgezind te zijn. En de mensen die tegen de wet zijn, die waren hier ook vanavond. Die vind je misschien wat meer aan de rechterkant van de partij. En die hebben er geen belang bij om het vuurtje op te stoken. Die zijn juist gebaat bij rust in de partij, zodat Jezelgus dat rechtse kabinet in elkaar kan timmeren en niet gehinderd wordt door onrust in haar partij aan de formatietafel. Maar maken deze bestuurders zich zorgen over hoe het gaat aan die formatietafel? Nou, ik denk dat de steun die hier vanavond duidelijk herwas voor Jezelgus precies daarvoor een deel uit te verklaren is. De mensen die hier zijn, die willen dat er snel een degelijk kabinet in elkaar gezet kan worden. Ze maken zich zorgen over dat demissionaire kabinet dat er nog is, waar ministers vertrekken en vervangen worden door allerlei onervaren nieuwkomers, zoals dat werd genoemd. Hoe eerder dat kabinet vervangen wordt door een echt slagvaardig missionair kabinet, hoe beter het is. Ja, en zij realiseren zich dat een partij in opstand tegen de partijleider niet meteen helpt om zo'n kabinet ook echt te maken. Nou, als ik jou zo hoor, was de sfeer best goed vanavond. Is dat een voorbode van hoe het morgen zal gaan als de VVD-leden zich komen melden in de Noordwijkerhout? Nou, wat hier gebeurd is vanavond zegt in ieder geval dat Jezelgus de steun heeft van het partijkader. Maar toch, ze zijn er hier niet gerust op dat het morgen ook zo rustig zal verlopen allemaal. Want ik hoorde net in de wandelgangen dat de mensen die zich hebben opgegeven morgen om in te spreken, dat die actief worden benaderd door de partijtop van wat ga je zeggen, wat is je insteek, kunnen we je helpen. Kennelijk vertrouwen ze toch niet helemaal dat het allemaal goed zal aflopen. Tegelijkertijd, er liggen geen moties of zo voor de Jezelgus kunnen opzadelen met een onmogelijke opdracht. De partij gaat heus niet uitspreken dat er per se wel of per se niet met Wilders geregeerd moet worden. Dus het ergste wat er morgen kan gebeuren is dat er een heleboel boze leden bij de microfoon staan om individueel hun beklag te doen. En daar komt Jezelgus dan wel overheen. Want vanavond heeft ze in ieder geval de eerste en ik denk ook de belangrijkste horde genomen. Dankjewel, Wilma Borgman. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Schandalig, zo omschreef de Israëlische premier Netanyahu, u hoorde hem net, het voorlopige vonnis van het Internationaal Gerechtshof. Dat hof ziet aanleiding voor verder onderzoek naar de beschuldiging van Zuid-Afrika dat Israël genocide pleegt in Gaza. Ines Polak, voormalig correspondent voor Trouw in Israël. Welkom, fijn dat jij, mag ik zeggen, in de studio bent. Ja, beschuldigd worden van het plegen van genocide, wat maakt dat los in uitgerekend natuurlijk Israël? Nou, precies wat Netanyahu zei, schandalig. Maar hij bedoelde niet de uitspraak van vandaag. Hij bedoelde eigenlijk het feit dat Israël hoe dan ook voor het gerechtshof is gedaagd door Zuid-Afrika. Dat vindt hij schandalig en dat vinden de meeste Israëli's. Want ze zien zichzelf nog altijd als slachtoffer. Ze zeggen, wij zijn het slachtoffer, we plegen geen genocide en wij worden nu genoemd in verband met genocide. En eigenlijk hadden ze gehoopt, niet echt verwacht, maar gehoopt dat het Hof vandaag zou zeggen, nou, er is geen aanleiding om verder door te gaan met deze case. We leggen het ons naast neer. Tegelijkertijd hadden ze ook enorm gevreesd dat het Hof zou besluiten, als tijdelijke maatregel, dat Israël zich zou moeten terugtrekken uit Gaza en dat er een bestand zou moeten komen. Dus in feite wat er vandaag gebeurd is, is met hele gemengde gevoelens ontvangen. En ik definieer het een beetje als, Israël heeft een gele kaart gekregen. Van pas op, we houden je in de gaten, zorg dat je je gedraagt. Maar toch, de boosheid overheerst? Het is een mengeling. Ja, de ene keer is het boosheid dan weer van, ja, ze zijn echt kwaad. Maar aan de andere kant, oké, we zijn er nog redelijk mee weggekomen op het ogenblik. Ja, Israël kreeg natuurlijk internationaal al langer forse kritiek vanwege de oorlog in Gaza. Deze uitspraak komt van het onafhankelijke internationaal gerechtshof. Maakt dat dan nog verschil voor Israël, dat het echt uit een andere hoek komt? Ja en nee ook weer. De algehele houding in Israël is altijd van de wereld is toch tegen ons. Ze beschuldigen ons altijd van alles. Ze meten met twee maten. En wij zijn de zondebok. Maar tegelijkertijd was Israël een van de eerste die lid is geworden van dit hof, juist omdat het is opgericht in 1948... naar aanleiding van de Holocaust, de genocide op de Joden. Dus ze vonden het belangrijk dat er zo'n hof kwam. Vandaar ook dat ze meewerken aan dit hof en zijn ook verschenen. En de rechter somde natuurlijk een aantal acties op die mogelijk wijzen op genocide, waaronder het tegengaan van geboortes onder Palestijnen. Dat zijn nogal heftige zaken. Hoe wordt daarop gereageerd? Dat viel mij ook op en daar is ook weer kwaad op gereageerd. Er was een bericht dat veel Palestijnse vrouwen op het ogenblik, ook vanwege de slechte zorg, maar ook de spanning, problemen hebben bij hun bevallingen. En vandaar deze uitspraak, denk ik. Maar in Israël zeggen ze, kijk eens naar al die meisjes die nu nog gegijzeld worden. Mm-hmm. En die dagelijks, dat denkt men, verkracht worden. Laten we hopen dat daar geen geboortes zijn. Dus er is een soort directe reactie van, hoe kan het hof hiermee komen als voorbeeld? Maar denkt men dat ze verkracht worden? Heeft men daar bewijzen? Nee, maar er zijn teruggekeerde vrouwen die hebben verteld wat er met ze gebeurd is. Het werd eerst een beetje stilgehouden, want men dacht, dat moet je niet echt aan de grote klok hangen, maar het is steeds meer bekend. En ze voeren nu ook actie, juist om de vrouwen terug te krijgen, omdat er sprake is van dagelijkse verkrachtingen. Nog even terug naar dat tussenvonnis, want opmerkelijk was de opstelling van een van de 17 rechters uit dat gerechtshof. Ja. Een rechter uit Oeganda, die stemde op bijna alle punten tegen onderzoek. Op alles, ja. Zelfs meer dan de Israëliër die daar zat, die nog op twee punten heeft voorgestemd. Hoe zit dat? Wat zit daarachter? Eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Ik heb me vandaag rot gezocht naar die vrouw. Wie is ze? Een hele vooraanstaande juriste. Uitstekend opgeleid, heeft al heel veel dingen gedaan in de hele wereld. Het enige berichtje wat ik kon vinden wat een mogelijke uitleg was, was dat zij behoort tot een heel christelijke sekte. En het zoiets als christenen voor Israël, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Israël is het heilig land. Of dit echt de uitleg is, weet ik niet, maar het was wel heel opmerkelijk. Is dit nou echt het grote nieuwsverhaal van vandaag in Israël, waar nog heel veel over zal worden doorgepraat? Ja, en ook nee, want er is nog er was vanavond trouwens nog een verhaal. Er was weer een video van Hamas met drie vrouwen die gegijzeld zijn, van wie we dus niet weten wat hun lot is. Maar het andere verhaal is eigenlijk dat er op het ogenblik toch wel intensieve onderhandelingen plaatsvinden tussen Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië is erbij betrokken. Israël, de Verenigde Staten, op het niveau van de veiligheidsmensen. Dus allemaal mensen van de spionagediensten die met elkaar onderhandelen of ze kunnen komen tot een soort akkoord waarbij ze dan toch Hamas kunnen overtuigen om akkoord te gaan met een uitwisseling van gijzelaars, gevangenen, eventuele tijdelijke terugtrekking van Israël uit Gaza. Dus dat speelt ook op het ogenblik. Maar een groot probleem in die onderhandelingen is natuurlijk dat Hamas uiteindelijk weer gewoon de macht wil in Gaza, terwijl Israël dat natuurlijk absoluut niet wil. Nee, Israël zegt, wij kunnen niet akkoord gaan met een overeenkomst waarbij Hamas blijft zitten. Aan de andere kant hoor je steeds meer stemmen in Israël dat toch wel de realiteit is. Mm-hmm. En dat het belangrijker is misschien om de gijzelaars nu vrij te krijgen en dan eventueel in een later stadium met Hamas verder af te rekenen. Dat is overigens niet wat Netanyahu vindt. Die zegt doorvechten. Maar de stemmen die je nu hoort duiden er wel op dat het een richting uit kan gaan van leg de nadruk op de gijzelaars vrij krijgen. Dat is het enige wat we nu nog kunnen behalen. In hoeverre leidt dit tussenvonnis van vandaag tot zelfreflectie in Israël over wat er nou de afgelopen maanden is gebeurd in Gaza? Weinig, weinig. Als je ook televisie kijkt, ik heb vandaag zitten zappen tussen Al Jazeera en Israëlische tv, zijn twee werelden. Op de Israëlische tv zie je niets van de ellende in Gaza. Je ziet alleen maar heel veel familieleden van gijzelaars die nog steeds leven in die 7e oktober, wat er toen gebeurd is. Israël zit een beetje vast ook in dat is toen ons overkomen en wij moeten terugvechten. Op Al Jazeera zie je dus alle beelden van alle ellende in Gaza en hoor je niets over wat Hamas heeft gedaan. En ze zijn beide in hun eigen wereld en er is weinig zelfreflectie. En wat gaat er veranderen de komende tijd? Wat verwacht u? Ja, ik ben eerlijk gezegd nog nooit zo pessimistisch geweest. Ik zie niet hoe dit eindigt. En zelfs als er nu tussentijds een soort van oplossing komt, dan is de haat aan beide kanten alleen maar toegenomen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er morgen of zelfs overmorgen of de komende jaren echt een oplossing in zicht is. Dank, Ines Polak. De bekendste compositie van Maurice Ravel, de Bolero. Direct na de première in 1928 was het een groot succes, onder meer vanwege het bijzondere ritme. De film Bolero over het leven van Ravel en de totstandkoming van zijn compositie gaat morgen in première op het Filmfestival in Rotterdam. En filmmaker en groot liefhebber van Ravel is Lucas van Woerkom. En hij heeft Bolero alvast voor ons gezien. Welkom. Jij kent Ravel al van jongs af aan. Recent heb je ook een film gemaakt bij zijn stuk Daphnis en Chloé. Wat was Ravel voor man? Hoe zou je hem omschrijven? Ik denk een heel fijnzinnige man. Intellectueel natuurlijk. En zoals je ook in de film gaat zien, een man die heel goed wist wat hij wil. En ook niet te veel rekening hield met andere mensen. Dat is een verfijnde figuur. Hoe uitte dat zich? Nou, dat zie je in de manier hoe die zich kleedt. Maar ook, hij hield heel erg van kleine motorische speelgoedjes en chinoiserie. En hij was heel erg bezig met details altijd, ja. En als we de tijd schetsen waarin hij leefde, toen hij, vlak voordat hij de Bolero componeerde, hoe zou je die tijd omschrijven? Nou ja, eigenlijk was Ravel een impressionist in eerste instantie. Maar hij heeft natuurlijk ook de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, waarin hij zelfs trucks heeft bestuurd omdat hij per se in de oorlog mee wilde doen. Mm-hmm. Hij hoefde niet. Nee, hij hoefde niet. Hij was te oud eigenlijk. En hij heeft ook een paar jaar dus niet gecomponeerd door die oorlog. En daarna heeft hij zelfs nog een pianoconcert geschreven voor een vriend die een arm was verloren. Dus dat werd een pianoconcert alleen voor de linkerhand. Dus compleet andere tijd. Ja. Dus toch ook wel een beetje een geëngageerd iemand. Zeker. Wanneer leerde jij hem en zijn muziek voor het eerst kennen? Ja, ik ben al redelijk vroeg als hornist met zijn muziek in aanraking gekomen. Toen ik een jaar of 11, 12 was, speelde ik altijd zijn pavane, een van zijn pavanes, in de kerk tijdens de communie met hoorn en piano. En ik heb dus inderdaad zijn Daphnis en Chloé, een groot werk voor orkest en koor, verfilmd. En wat was die eerste kennismaking? Hoe was dat voor jou? Wat dacht je toen je die muziek voor het eerst mocht spelen? Nou ja, dat is die pavane is eigenlijk hetzelfde als de Bolero. Dat is één prachtige lange melodie die eigenlijk heel romantisch overkomt. Maar wel op een hele originele manier. Dus er is niemand zoals Ravel, zou ik zeggen. Heb je de Bolero zelf ook ooit gespeeld op de hoorn? Zeker, ja. Ja, meerdere malen met het symfonieorkest. Ook een keer met een harmonieorkest, heel vroeger. Met 10 hoorns. En dat is, ja, het put je uit, dat stuk eigenlijk, als muzikus. Maar het is wel een stuk waardoor je zelf ook een beetje in trance raakt. En dat is heel bijzonder eraan. En hoe komt dat? Want het ritme, daar gaat het heel vaak over bij dit stuk. Vertel eens iets over dat ritme. Nou, je moet je voorstellen, als je in het orkest zit, achter mij is dan de kleine trom. Die slaat in dat stuk 4000 keer op zijn trommel. En ja, dat is een ritme dat doorgaat tot het allereind. Wat heel bijzonder is, is dat na een minuut of 15, 16... Ravel die melodie één toon hoger inzet. Waardoor er een complete climax en explosie ontstaat. Omdat je al 15, 16 minuten in datzelfde thema zit. En het putje uit, dat komt door die herhaling? Of waar komt dat door? Nou ja, als hornist herinner ik me dat je de hele tijd dat ritme, dus pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Nou, dat is nog niet eens zo makkelijk om te zingen, maar ook niet om te spelen. Ja. En dat gaat maar door. Ja. En het is niet echt, het paste, dat nummer, of dat nummer, de compositie moet ik zeggen, paste niet echt in de stijl die hij daarvoor had. Nee, klopt. Dit is echt een vreemde eend in de bijt. Hij moest het ook in een zeer korte tijd componeren, dus als balletmuziek. Hij kreeg de opdracht van Ida Rubinstein, een danseres, om dit te maken. Maar het is wel een interessant stuk, omdat Ravel ervoor koos om echt te oefenen, eigenlijk om een exercitie in de orkestratie te maken. Dus hij heeft een heel simpel ritme en eigenlijk maar twee thema's gebruikt. Maar het orkest speelt die melodie steeds in andere variaties en daardoor blijft het heel erg spannend. Laten we nog heel even naar een klein stukje luisteren. Dan gaat het heel specifiek over waar hij dat ritme nou vandaan heeft. Wat de inspiratie daarvoor was. Ja, dit is niet een stukje uit de compositie, maar een stukje uit de film. Wat zien we hier? Ja, dit is de openingsscène. Ravel loopt hier met zijn opdrachtgever door een fabriek. En dat deed Ravel ook als jonge jongen met zijn vader vaak. Hij was helemaal gebiologeerd door de mechaniek van een fabriek. En er wordt ook wel gesteld dat het ritme van die bolero, dat het uit die fascinatie voor machines komt. Hij noemde het zelf het stuk muzikaal inhoudsloos, terwijl het een gigantisch succes was, ook toen hij nog leefde. Ja, waarom absoluut. Noemde hij het zo? Kun je je dat voorstellen dat hij het zo noemde? Nou, je ziet in de film ook heel mooi dat hij compleet verbaasd is als het publiek hem omarmt. Daarvoor was zijn muziek niet altijd goed ontvangen. En hij zegt inderdaad zelf van ja, het is bijna niks. Het is heel eenvoudig en dat was voor mij een soort oefening. Maar uiteindelijk heeft het hem heel veel gebracht uiteraard. Maar hij is daarna ook weer doorgegaan met neoclassiek en zijn complete eigen stijl. Dus het is een componist die dus eigenlijk gewoon zijn eigen gang gaat. Maar kun je hem een soort one-hit wonder noemen? Nee, hij heeft Hij echt grote stukken? Ja, zeker. Welke andere echt belangwekkende stukken heeft hij nog meer gemaakt? Zijn pianoconcert, La Valse, is heel beroemd. Daphnis en Chloe, een gigantisch werk. Dus nee, dat zo zijn er nog een aantal stukken, ja. En dan toch nog even naar de film Bolero natuurlijk, die jij voor ons hebt gezien. Heb je nog nieuwe dingen ontdekt in Ravel na het zien van die film? Nou, wat ik al wel in biografieën had gelezen is dat wordt gesteld dat hij homoseksueel zou zijn. Of misschien aseksueel. En in de film wordt dat op een hele subtiele manier verbeeld. En kom je wel veel dichter bij wie die man geweest is. Er is niet zoveel bekend, ook niet uit brieven of iets dergelijks. En als je naar Maestro kijkt, de net uitgebrachte Bernstein-film, dan gaat het hele drama over dat onderwerp uit de kast komen. En in deze film, vooral op het allereind, wordt er heel licht naar gehint. En dat is heel smaakvol gedaan. En echt interessant, ja. Is de film een aanrader voor liefhebbers van Bolero? Absoluut. Dankjewel, Lucas van Woerkom. En Bolero gaat morgen dus in première op het Rotterdam International Film Festival. Bolero Ravel. We kijken bij het oog terug op de afgelopen regeerperiode van Rutte 4. Met vanavond Mickey Adriaansens van Economische Zaken. Ze is van de VVD. Ze stapte 2 jaar geleden vanuit een adviesbureau het kabinet in. Maar 2 jaar is een korte tijd om iets voor elkaar te krijgen, vertelde ze aan Wilma Borgman. Mevrouw Adriaansens, weet u nog wie u belde met de vraag of u minister wilde worden? Ja, Mark Rutte. Uiteindelijk is dat natuurlijk... Dat is Mark Rutte. Die was toen formateur. En wat zei u? Ik zei, hij zei, wil je ook minister van Economische Zaken worden? Dus dat zei hij. Toen zei ik, jee, ik spring een gat in de lucht. Ja? Omdat zo'n ontzettend mooie vraag, mooie plek. En ik ben er ook tot de dag van vandaag heel erg blij mee. Want het is echt een ontzettend eervolle plek om te mogen werken aan Nederland. Aan het ondernemerschap, voor al die bedrijven. Dus ik was heel enthousiast. Dus u hebt er eigenlijk geen moment over nagedacht of u dit... Nee, maar dat zit natuurlijk in die periode daarvoor. Je bent natuurlijk... op een gegeven moment weet je dat je ergens op een lijstje staat. En er worden verschillende gesprekken met je gevoerd. En dan ga je nadenken en denk je, is dit wel iets wat ik echt wil doen? Want ik kwam natuurlijk uit een andere... Ik heb hele andere dingen gedaan hiervoor. Is best een grote stap. Maar toen deze voorbij kwam, toen dacht ik, dit is geweldig. Maar hoe weet je dat dan, dat je op een lijstje staat? Ja, omdat er gesprekken met je gevoerd worden. En er zijn denk ik heel veel mensen die op zo'n lijstje staan. En dus je weet ook niet of je uiteindelijk gebeld wordt. Maar dat is in de partijen natuurlijk gangbaar. U was heel enthousiast kennelijk. Waar zat uw enthousiasme in? Wat verwachtte u van het ministerschap? Ik ben echt wel een doener. Ik hou heel best wel van complexe situaties, van dingen die ingewikkeld zijn. Nou, dat was de politiek en dat is de politiek nog steeds heel erg. En ik had ook wel het idee dat ik daar iets kon toevoegen met de ervaring die ik meebracht. Wat dan? Doordat je ook in bedrijven hebt gewerkt en op andere plekken hebt gewerkt. Ik heb overigens niet alleen bij bedrijven gewerkt, maar ook bij organisaties in de zorg. Ik heb adviesrollen vervuld, ik ben ook advocaat geweest. Ik ben toezichthouder geweest, commissaris. Dus ik dacht, ik kan best al die kennis en ervaring meenemen en kijken of ik dat, of dat iets kan betekenen in Den Haag. U had niet echt ervaring aan deze kant van het politieke speelveld. Wat was uw beeld van de politiek toen u begon aan deze klus? Ja, weet je, ik ben van huis uit best een mild mens. Dus ik heb daar niet hele scherpe oordelen over. Behalve was dat nodig dat ik... om mildheid te meten? Ja, ik denk dat dat iets is wat we in het dagelijks debat heel erg hard nodig hebben. En in de politiek, maar überhaupt ook in heel Nederland. Zou het fijn zijn als we wat milder zijn. Dus ik vond het vooral ook heel interessant. En om te kijken of je daar ook mensen meer bij elkaar kan brengen. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk over. Maar u zei, ik moest mildheid meenemen. Zei dat iets over de politiek die u aantrof toen u begon? Ja, we hebben natuurlijk die hele ingewikkelde formatie gehad. Die heb ik van een afstand bekeken. Ik was toen Eerste Kamerlid. We kwamen net uit de corona. Sterker nog, we zaten nog in een lockdown. Dus dat was ook iets waarvan je wist, daar moeten we met elkaar ook goed uit zien te komen. Dus het zijn echt hele grote uitdagingen die er lagen. En ook verschillende meningen. Mensen die hadden daar best wel onrust over en begrijpelijk. Dus dan gaat er bij mij altijd iets borrelen en dan denk ik, ik wil daar een bijdrage aan leveren. Ik kan gaan kijken en er van alles van vinden, maar instappen is misschien ook een keer goed. U kwam van buiten. Hoe lang duurt het voordat je een beetje begrijpt hoe dat werkt? Want u zei, ik wilde kijken hoe het spel gespeeld werd. Hoe werd het spel gespeeld? Nou, heel open. Het was een ontzettende mooie ploeg. We zijn ook begonnen met de eerste dag dat we met elkaar vergaderden, zijn we met z'n allen 's avonds doorgegaan. Dan moet je het regeerakkoord ondertekenen, met elkaar doorspreken. En toen hebben we allerlei casuïstiek besproken aan ronde tafels en elkaars nieren een beetje geproefd. Te kijken, wie zit er aan tafel, wie ben jij, wat drijft jou, waarom zit je hier? En dat was heel erg, was super om te doen. Toen dacht je, jeetje, wat zit hier een mooie ploeg. Wat weet u daar nog van? Dat de drijfveren van al die mensen, van mijn collega's, altijd allemaal heel oprecht waren. Ze wilden allemaal iets bijdragen aan Nederland, iets doen voor Nederland. We hadden hier eerder minister Harbers zitten. Die zei, je had een fysiek hoekje in de ministerraad. Dat waren de ministeries die echt met de fysieke leefomgeving te maken hebben. Ja. Hij zei, ik had mijn eigen mini-fysieke hoekje. Is er ook zoiets als een economisch hoekje? Ja, maar ik zit naast Robert Dijkgraaf en ik zat naast Ernst Kuipers. Dus we hadden wel een bijzondere... Wij kwamen natuurlijk alle drie van buiten. Dus we hebben de eerste vergadering af en toe best wel eens even naar achter gehangen. Zo, jongens, wat vinden we hier nu van? Want het is natuurlijk toch even, voor ons drieën was dat wel een nieuwe setting, zeg maar. Maar we hebben niet zoiets als het economisch hoekje. Want economie zit eigenlijk overal, hè. Dat is ook wat ik iedere keer probeer te benadrukken. Eigenlijk heb je de economie nodig voor al die plannen die we op al die andere departementen maken. Het gaat over geld verdienen. En je moet het eerst verdienen voordat je het uit kan geven. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, de hele ministerraad zou het economische hoekje moeten zijn. Maar u zit dus naast twee D66'ers. Ja. Die hebben natuurlijk ook over en weer onderling nog even contact met elkaar. Dan zit u daartussen. Hoe is dat? Nou, dat is helemaal prima. En ik denk dat dat ook iets is wat je, als je niet helemaal zeg maar, vanuit die politiek komt, dat je daar ook iets anders tegenaan kijkt. Ik zie vooral collega's. Ik zie een uitdaging in het regeerakkoord. Ik zie voor mezelf een hele grote uitdaging om de economie in Nederland te helpen, met name al die ondernemers te helpen in Nederland. Om te zorgen voor goede financiering, om te zorgen voor verduurzaming van de economie. Om te zorgen dat we meer focus hebben, ook voor de langere termijn. Dat is op dit moment staat dat best wel onder druk. Hè? Dat we zorgen dat we blijven werken aan een mooi Nederland. Dus daar ben ik vooral mee bezig. En ik ben wat minder bezig met welk etiket zat er ook alweer op die persoon. Daar ben ik niet zo mee bezig. U voelde u niet tussen de vijand zitten als VVD'er? Oh, helemaal niet. Sterker nog, nee, het was echt. Ik denk dat dat beeld, dat het wel goed is om dat denk ik te corrigeren. Want het is echt wel, ik heb het in ieder geval beleefd als een team. Nog steeds. Het is echt een zijn allemaal hele fijne mensen die allemaal heel gemotiveerd hun werk doen. Dus ja. Dat is wel wonderlijk dat u dat zegt, dat het nog steeds zo'n mooi team is. Omdat de berichten die wij horen ook wel zijn dat, nou, met name de verhouding tussen VVD en D66 na de val van het kabinet, nou niet bepaald er heel veel beter op is geworden. Integendeel. Ja, maar dat zijn twee dingen. Als ik bijvoorbeeld naar Rob Jetten kijk, daar kan ik heel goed mee opschieten. Die werkt op hetzelfde ministerie. En wij zijn het niet over alles eens. Nou, dat mag en dat kan. Dus dat zijn echt wel twee dingen. Dus het kan allebei tegelijk waar zijn dat de liefde tussen twee partijen over is, nou, en de verhoudingen onderling nog goed? Ik denk dat je met elkaar van mening kan en mag verschillen. En daar gaat ook politiek over, mits je er maar op een goede manier met elkaar over kan praten. En eigenlijk vind ik dat je er ook eigenlijk altijd uit zou moeten kunnen komen. En dat is misschien doordat we zijn gevallen, is dat laatste wordt meer politiek dan het daarvoor was. En daarvoor had je echt het regeerakkoord waar je met z'n allen voor stond. Maar dat zegt niks over de menselijke relatie. Dat staat er volstrekt, voor mij in ieder geval, volstrekt los van. Ik hoorde u zeggen, ik vind dat je er altijd uit zou moeten komen. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. Ja, dat is een hele scherpe van u. Nou ja, nou ja, in beginsel wel, maar soms is het te groot. En dat was in dit geval zo. Dus ja, dat is dan een politieke keuze om op dat moment daar, ja, met elkaar die conclusie te trekken. Was het ook uw keuze geweest? Ik heb niet aan tafel gezeten die 9 maanden. Ik heb wel in aan de randen zeg maar meegedacht over de onderdelen die mijn portefeuille raken. Dat is arbeidsmigratie. En we hebben daar heel constructief samengewerkt. Onder andere met Karien van Gennep en ik hebben daar samen heel veel in gedaan. Maar er waren meer onderdelen van dit verhaal. En we hebben wel met elkaar afgesproken aan het begin dat het totale pakket zou zijn waar we uit zouden moeten komen. Ja, en dat was wel zo belangrijk genoeg voor alle partijen om op een gegeven moment ook te constateren dat dat niet meer werkte. Ja, dat kan gebeuren. Proef ik het goed dat er toch wat treurnis in u zit over de manier waarop het kabinet tot het einde is gekomen? Nou, u heeft mijn eerste spontane reactie gezien toen ik naar de ministerraad liep op die avond, vrijdagavond. En mijn eerste reactie was, jee, wat zonde en wat jammer. En dat meen ik ook, dat is mijn oprechte reactie. Maar ik heb wel begrip voor wat er is gebeurd. Maar was het ook uw keuze? Ik zat niet aan tafel bij de laatste maar u moest wel uiteindelijk die vrijdagavond, toen het 's middags niet gelukt was om tot een akkoord te komen, u moest wel 's avonds het met z'n allen eens worden over het feit dat het kabinet gevallen was. Daar zat u bij. Ja, daar hebben we ook met elkaar dat besluit genomen dat deze verschillen onoverbrugbaar waren. En dat kan soms het geval zijn. Dat was hier. En dat was voor alle partijen belangrijk genoeg. Dus ook voor mij. Alles afwegende, alles overziend hebbend. Wat jammer was uw eerste reactie toen het kabinet was gevallen? Wat zonde? Wat was er zonde aan? Nou, wat ik u zei, het was zonde dat we met zo'n bijzondere ploeg mensen, want dat is het, dit kabinet is een bijzondere samenstelling van mensen, allemaal hele capabele bestuurders, dat niet lukt. Het was ook, we waren net op weg eigenlijk. De meesten waren gewoon goed op gang aan het komen in de uitvoering van de opdracht die ze hebben gekregen bij het regeerakkoord om hun plannen uit te voeren. En laat wel wezen, 2 jaar, ik zit er nu 2 jaar, net iets langer, dat is een korte tijd om echt dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat is in die zin ook jammer. Je wilt toch niet te vaak bestuurlijke wisselingen. Maar dat zeg ik echt even met de pet op van een bestuurder. Als je een plan wil maken en je wilt uitvoeren, heb je toch een paar jaar nodig. Aan de andere kant, de politieke realiteit was wat die was. Ja, dat was op dat moment jammer. Er zijn mensen die zeggen, dit kabinet is eigenlijk mislukt. Oh, dat vind ik veel te makkelijk. Als je ziet wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen. Nou, als ik bijvoorbeeld zelf kijk. Ik heb inmiddels met 11 bedrijven heb ik afspraken gemaakt over het verder verduurzamen. Om te zorgen dat de CO2-uitstoot echt drastisch teruggaat. Ik ben bezig met alle banken en het MKB Nederland om te kijken naar betere financiering voor het MKB, om iets te noemen. Ik heb voor de lange termijn echt een visie neergelegd als het gaat over wat de toekomst is van de economie van Nederland. En daar vervolgens ook gelijk acties aan gekoppeld. Dus heb ik een agenda gemaakt voor de maritieme maakindustrie, dus onze scheepvaart, om te zorgen dat die weer op de kaart staat. Dus die jaren waren niet verknoeid. Ik kan nog wel meer dingen noemen. Ja. Die waren dus niet verknoeid? Helemaal. Wat mij betreft niet. En ik denk dat heel veel ministers dat zullen zeggen voor hun portefeuille. We hebben hard gewerkt. Ja. En dat doen we nog steeds. Ja, nee, want dat doen we nog steeds, zegt u. Vorige week zat Hugo de Jonge op uw stoel en die zei: naarmate je langer demissionair bent, word je eigenlijk weer steeds meer missionair, want je moet wel. Ja, nou, dus dat is heeft ook u daar gelijk in? Ja, dat is ook zo. Ik ben in die zin simpel. Ik ben door de koning aangesteld. En ik zit er tot de laatste seconde om het werk te doen wat voor mij wordt gevraagd. U gaat niet eerder weg? Nee. Als iets moois voorbij komt? Nee. En dat is inderdaad af en toe even slikken, want je weet niet wat de toekomst is. Maar het is wat het is. En dit is de mooiste baan die er is. Dat kan ik wel volmondig zeggen. Hij is ook het meest ingewikkeld. Maar het is heel eervol om het te doen. En er is ook heel veel te doen. Dus het zou heel gek zijn om daar achteruit te gaan zitten. Hebt u al een idee wat u na de mooiste baan van de wereld dan gaat doen? Als er ooit een opvolger komt op uw ministerie? Nee, en oprecht niet. En ik denk ook dat het goed is dat ik dat niet doe. Want ik ben echt volledig gecommitteerd aan wat ik op dit moment aan het doen ben. En we weten, zoals u ook zegt, helemaal niet hoe lang het gaat duren. We weten ook helemaal niet hoe het eruit gaat zien. Dus ik doe gewoon mijn werk en dat is wat het is. Dat zei Mickey Adriaansens. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Als je altijd lacht, nooit strest, en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. NPO Radio 1.